shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربط سورہ شورا بسجدہ. اس صورت میں بھی ایک شبہ کا اضالہ ہے. شبہ یہ ہے کہ ہمیں کتب سابقہ میں ایسی عبارات ملتی ہیں جن میں غیر اللہ کے پکارنے کی اجازت ہے. تو جواب دیا گیا کہ یہ باغیوں کی تحریف و تلبیس ہے. کس کی؟ یہ باغی جی بڑی تلبیس کرتے ہیں. میرے پاس دیوان حافظ شیرازی ہے پرانا، اور ابھی دیوان حافظ شیرازی چھپا ہے لاہور کے اندر. میں حیران ہوں جو لاہور سے چھپا ہے دیوان حافظ شیرازی، اس میں فارسی کے شعر ہیں اور ان میں لکھا ہو یا علی مدد. فارسی کے شعر گھسا دیے گئے ہیں اور یا علی مدد بھی ہے ان میں، اور میں نے اپنے پرانے کے ساتھ جو موازنہ ہے اس میں نہیں ہے. یہ تو ابھی لاہور کی بات ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے مناجات مقبول، دعاؤں کی کتاب. اس کے پیچھے بریلو نے جوڑ دیا ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو. یوں نہیں لکھا کہ ہم نے اپنی طرف سے جوڑی ہے. کیا کیا ہے؟ وہ ہے اسے لی خمسۃن اطفی بہا حر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میرے پنج تن پاک ہیں جو بخار کو دور کرتے ہیں، سمجھے جی. لی خمسۃن اطفی بہا حر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما یہ حضرت تھانوی کی کتاب میں گھسا ہوا ہے. ایک ہمارا دیوبندی بیچ رہا تھا، میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ سارے نسخے واپس کر دے، یہ کم از کم سوچتے بیچ. مناجات مقبول آخر میں یہ شرکیہ دعا لکھی ہوئی ہے، یہ تلبیس کرتے ہیں. نیت پہلی صورت کے آخر میں اعراض القرآن پر مشرکین کو زجر تھا. اب اس صورت کی ابتدا میں صداقت قرآن ترغیب للقرآن کا بیان ہے. خلاصہ شورا تین شبہات ہیں جی. ما تقول و لم یا بس اللہ بھی آہدن، جو کچھ تو کہتا ہے محمد اللہ نے اپنے نبیوں میں سے کسی کو اس کے ساتھ بھیجا نہیں. تو جو توحید بیان کرتا ہے نا، باقی نبی یعنی توحید بیان نہیں کرتے تھے، نہیں بھیجا اللہ نے ساتھ. جواب یہ ہے وَقَذَلِكَ يُوحِي، سب نبی توحید بیان کرتے رہے. نمبر دو، ان الکتب السابقہ تو خالف ہوگا، پہلی کتابیں تیری مخالفت کرتی ہیں. جواب و مختلاطوں کی من شاید. تیسرا یہ ہے کہ تو علماء کی مخالفت کرتا ہے، اہل کتاب کے علماء. جواب ملا وما تفرقوا. اب تین شبہوں کے ذہن میں رکھو. ابتدا میں یہ ازالہ شبہات ثلاثہ ہوگا، اس کے بعد دو دلائل نقلیہ، چار دلائل واضح، سات دلائل نقلیہ، احکام اشرا، تحویفات و سلیات، انجام فریقین. میرے عزیز، پہلا شبہ وہی تھا کہ تو جو کچھ بیان کیا کرتا ہے پہلے نبی یہ بیان نہیں کرتے تھے، یہ شبہ تھا نا. لکھ لو قزال کا ازالہ شبہ اول. حامیم عین سین کاف، اللہ عالم مرادی بزال کا. قزال کا ازالہ شبہ اول. ایک کاف کو بمانے مثل کے بنا دو. ایک کاف جارہ نہیں بنانا، کیونکہ جار مجرور مطالعہ کو تقاضا کرتا ہے. کاف اسمیہ بمانے کس کیا ہے؟ مثل کے. مثل ذال کا، تو یہ مثل ذال کا کیا بن جائے گا؟ مفعول مقدم. مثل ذال کا کیا بنے گا؟ مفعول مقدم. اور یوں ہی بنے گا فعل. او آگے لفظ اللہ اس کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. تو یہ ازالہ شبہ اول ہے. مطلب یہ ہے کہ مثل اس صورت کے وحی کرتا ہے طرف تیرے. وَأَوْحَا إِلَى الَّذِينَ، وَإِلَى الَّذِينَ سے پہلے اوحا مقدر ہے، اور وحی کی طرف ان نبیوں کے جو تجھ سے پہلے تھے. کون وحی کرتا اور وحی کی؟ اللہ. یہ فعل مؤخر ہے. او اللہ جو غالب ہے حکمت والا. اب سمجھ آ گیا؟ اے میرے محبوب تیری طرف بھی اللہ نے وحی کی، پہلے انبیاء کی طرف بھی کا اللہ نے وحی کی، اور تیری وحی ان کی وحی کیا ہے، مماثل ہیں یا مخالف ہیں؟ مماثل ہیں. تو یہ جو تم کہتے ہو پہلے نبیوں کی مخالفت ہے، کہاں مخالفت ہے، سب توحید بیان کرتے تھے، پھر مانا سمجھو مثل اس صورت کے وحی کرتا ہے طرف تیرے اور وحی کی طرف ان نبیوں کے جو تجھ سے پہلے تھے اللہ نے، جو غالب حکمت والے ہیں. تو یوں ہی الائکا کے نیچے لکھو دلیل وحی، و الذین من قبلکا کے نیچے لکھو دلیل نقلی نمبر ایک. لہو ما فی السماوات ما فی الارض، یہ دلیل عقلی نمبر ایک، خاص اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، اور وہ بلند ہیں عظیم الشان ہیں. تقاد السماوات نمونہ عظمت، فرمان عظیم الشان ہیں تو نمونہ عظمت، قریب ہیں آسمان کے پھٹ جائیں اوپر کی طرف سے. www یعنی اللہ شہیداسلام.com، اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا دباؤ ڈالے نا، اپنی عظمت کا کیا ڈالیں، دباؤ، تو اوپر سے ہوگا دباؤ آسمان بھی پھٹ جائیں گے. نمبر ایک، یا ثقل ملائکہ، فرشتے آسمانوں پہ اتنی ہیں کہ قریب ہے آسمان کے ان کے ثقل سے پھٹ جائیں. والملائکہ تو یسبحون، مشاغل ملائکہ، تم نے ملائکہ کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ تو اللہ کے عابد ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں. مشاغل ملائکہ، فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ حمد رب اپنے کے. یسبحون نمبر ایک، بحمد ربہم نمبر دو، تسبیح بھی ہے حمد بھی ہے. یستغفرون نمبر تین، تین وصفیں، استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین کے اندر ہیں، خبردار بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. والذین اتخذوا، یہ زجر ہے، اور جن لوگوں نے بنا لی اللہ کے سوا کارساز، اللہ ہی نگران ہے ان کے اعمال پہ. وما انت، نہیں آپ ان کے اعمال پہ نگران، خدا کے حوالے کرو. وکذالک اوحینا الیک، دلیل وحی نمبر دو، اور اسی طرح وحی کی ہم نے، او جس طرح پہلے انبیاء پہ وحی کی، اسی طرح وحی کی ہم نے طرف تیرے قرآن کی، جو کہ عربی ہے، لتنذر حکمت ایہا، کیوں وحی کی؟ تاکہ ڈرائے تو اولا ام القرا کو، لتنذر کے بعد اول کی قید لگاؤ. وہ ام القرا جانتے ہو میاں کیا؟ ہاں، مکے کو ام القرا کہتے ہیں. تاکہ ڈرائے تو ام القرا والوں کو اور ان لوگوں کو جو ارد گرد اس کے ہیں. اچھا، یہ تو ہوئی جی منظرین، حضور ہوئے منظر، اور ام القرا وغیرہ کیا ہوئے جی؟ منظرین، ڈرائے ہوئے. اب منظر منہ کا بیان، و تنذر یوم الجمع، یوم الجمع کے نیچے کا لکھنا ہے منظر منہ، اور ڈرا تو ان کو یوم اجتماع سے، قیامت کے دن سے ڈرا، یہ منظر منہ ہے. ڈرا تو ان کو دن اجتماع سے کہ نہیں کوئی شک اس کے اندر، اور اس دن اجتماع میں کیا فیصلہ ہوگا؟ فریق ان فی الجنہ، فیصلہ خداوندی، ایک گروہ بہشت میں، ایک گروہ دوزخ میں. ولو شاء اللہ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب آپ غمگین نہ ہوں، یہ دنیا میں کفر بھی رہنا ہے، اسلام بھی رہنا ہے، نور ظلمت سب کچھ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ کر دیتا ان کو جماعت ایک سارے مومن، لیکن داخل کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر. باقی رہی ظالم، وہ اللہ کی رحمت میں نہیں ہیں، نہیں واسطے ان کے بیچ آخرات کے کوئی کارساز نہ مددگار. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، زجر، زجر ہے، اور اس میں ابطال شرک ہے، شرک کو باطل کیا گیا. کیا بنائے انہوں نے سوائے اللہ کے کارساز؟ تو سمجھ لیں کہ اگر کارساز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ہی کارساز ہے. اور کارسازی کے لوازمات کس میں پائے جاتے ہیں؟ خدا میں یا دوسروں میں؟ اب کارسازی کے لوازمات دیکھو، واہ واہ جو الموتا، وہ مردہ کو زندہ کرے گا، دوسرے نہیں کر سکتے، واہ والا کل شاہن قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. تو کارسازی کے لوازمات خدا بھی پائے جاتے ہیں. وما اختلفتم فیہ من شاہن ازال شبہ ثانی. دوسرا شبہ تھی تھا کہ پہلی کتابیں بھی تیرے مخالف ہیں. فرمایا پہلی کتابوں میں بعضوں نے گڑبڑ کر دی ہے، تلبیس کر دی ہے، ان کتابوں کو لاؤ، خدا فیصلہ کرے گا کہ کتاب برحق میری ہے یا ان کی کتابیں ہیں، شرک داخل ہے. وما اختلفتم فیہ من شیء ازال شبہ ثانی. اور جس چیز کے بارے میں اختلاف کرو تم اہل حق کے ساتھ، فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے. اس دنیا کے اندر استدلال کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور آخرت کے اندر فیصلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ عملی فیصلہ. اس کا کہتے ہیں اہل حق بہشت، اہل باطل دوزخ میں. یہی اللہ ہے رب میرا، خاص اس پہ میں توکل کرتا ہوں تمام امور میں، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں مشکلات میں. فاطر السماوات والارض، اس سے پہلے ہوا معذوف ہے، وہی پیدا کرنے والے آسمان و زمین کا. دلیل عقلی نمبر دو، جعل لکم، اس نے کیا واسطے تمہارے، تمہاری جنس سے جوڑے. بیویاں بھی تمہاری جنس سے ہیں نا. فمن الانعام ازواجا، اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے. دار مادہ یذرکم فی، پھیلاتا ہے تم کو بس سبب اس تدبیر کے. بھائی انسان جانور دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یا نہیں؟ فی ہے سے مراد ہے بے صبا بے حاضر تدبیر، فی سبیہ ہے، پھیلاتا ہے تم کو بس ویسی تدبیر کے. لائے سکا مثلی، شاید ثمرہ لکھو. کا مثلی کا جو پہلا کاف ہے نا، غور کرو اس کو، زیادہ بناؤ تاکید کے لیے، کیونکہ زیادہ نہ بناؤ تو معنی غلط ہے. نہیں مثل، مثل اس کے کوئی کا ہے، لیکن خدا کی یعنی مثل تو ہے، اس کی آگے مثل نہیں، یہ غلط نہیں. اور نہیں مثل، مثل اس کے چاہے، یا نہیں مثل اس کے چاہے، نہیں مثل اس کے چاہے، کاف زیادہ ہے. اچھا، لیکن ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ مثل کا معنی اگر کرو ذات، مثل کا معنی کیا کرو، تو پھر کاف کو اصلی بنا سکتے ہو، پھر معنی کیا ہوگا؟ نہیں مثل ذات اس کے کوئی چاہے، پھر کاف کا معنی کر دو. بات ہی سمجھ، مثل کا معنی ہو مثل، تو پہلا کاف کیا ہے؟ ظاہر. اور مثل کا معنی کیا ہو؟ ذات، تو کاف ٹھیک ہے، نہیں مثل ذات اس کے کوئی چاہے. www. اللہ کا کوئی شہید.com، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، اور وہی سمیع علیم ہے. لہو مقالید السماء، دلیل عقلی نمبر کتنی جی؟ تین. خاص اس کے پاس ہیں چابی آسمانوں کی، زمین کی، وہ فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا. وہ تو صرف الامور بھی وہی، عالم الغیب بھی وہی. شرع لکم من الدین، یہ دعوی صورت بھی ہے اور ازالہ شبہ اول، پہلے شبوں کا دوبارہ ازالہ، پہلے بھی ازالہ ہو چکا ہے، دعوی صورت ازالہ شبہ اول. پہلا شبہ کیا تھا جی؟ کہ تیرا مذہب اور، پہلے نبیوں کا مذہب اور، مخالفان نئی مذہب ایک ہی ہے، سارے توحید پہ قائم تھے، سب کا مذہب اسلام ہے، اللہ کی فرما برداری. دیکھو جی، تارا لکم من الدین وحدت ملت انبیاء، وحدت ملت انبیاء، مقرر کیا اللہ نے واسطے تمہارے اس دین کو، کہ ما وصا به، جس کا حکم کیا اللہ نے ساتھ اس کے، کس کو؟ نوح کو. جو نوح کو حکم تھا جس دین کا، تمہارے لیے بھی مقرر ہے. والذی اوحینا، اور وہ دین کہ وحی کی ہم نے طرف تیرے اور جس دین کی وحی کی ہم نے طرف تیرے وما وصینا اور جس دین کا ہم نے حکم کیا ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو سمجھے جی ایک ہی دین ہے سب کا وحدت ملت انبیاء. اب نیچے لکھ دے جاؤ والذی اوحینا الیک نیچے لکھو دلیل وحی نمبر کتنی تین وما وصینا بھی ابراہیم دلیل نقلی نمبر دو سب کا دین ایک ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ان اقیم الدین ان اقیم الدین سے پہلے قائلین محذوف ہے قائلین لاممہم یہ نبی جو تھے نا وہ اپنی امتوں کو یہی تبلیغ کرتے تھے قائلین لاممہم اپنی امتوں کو یہ تبلیغ کرتے تھے ان اقیم الدین یہ کہ قائم رکھو اسی دین اسلام کو اور نہ تفرقہ کرو اس کے اندر. تو تفرقہ تو بعد میں ہوا کافر علی المشرکین بڑی بھاری ہے اوپر مشرکین کے وہ توحید ما تدعو کے نیچے کا لکھنا ہے توحید بہت ہی بھاری ہے اوپر مشرکین کے وہ توحید کہ بلاتے ہو تم ان کو تراکو اس کے اللہ یجتبی الیہ من یشاء مشرکین پہ تو بھاری ہے لیکن اللہ جن پہ کرم کریں ان پہ بھاری ہے بھائی اس لیے فرما دیا اللہ یجتبی بیان مستفیدین اللہ ہی چن لیتا ہے منتخب کرتا ہے طرف اپنے جس کو چاہتا ہے ویہدی الیہ من ینیب اور ہدایت دیتا ہے طرف اپنے طرف اپنے کا معنی اپنا قرب عطا کرتا ہے ہدایت دیتا ہے طرف اپنے قرب کے من ینیب اس کو جو انابت کرتا ہے. اب ذرا غور فرمائیے جی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ہے نا تو پہلے اللہ کی مشیت ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اجتبا. ایک غور کرو بڑا بہترین نقطہ ہے اللہ چن لیتا ہے طرف اپنے جس کو چاہتا ہے پہلے اللہ کی کیا ہوتی ہے مشیت پھر کیا ہوتا ہے اجتبا. بھائی تم جو ادھر بیٹھے ہو اللہ نے تمہیں منتخب نہیں کیا قرآن کے لیے تو خدا کی مشیت ہے تو منتخب ہوئے ہو ہاں ہاں. وہ شاعر کیسے کہتا ہے کیا کہا شاعر نے میری طلب ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے وہاں سے نگاہ کرم ہوئی اور ہمیں کیا ہوئی طلب پیدا ہوئی میری طلب ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو یہی چیز ہے پہلے اللہ کی کیا آتی ہے مشیت پھر کیا اجتبا اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں جیسے تمہیں منتخب کیا قرآن یہ سمجھ آ گیا. اچھا اجتبا کے بعد یہدی الیہ من ینیب جس کے اندر انابت ہوتی ہے اللہ ان کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں یہدی الیہ اپنا قرب یہ تصوف کا نقطہ ہے بزرگان جی بتاتے ہیں وہ یہدی الیہ من ینیب اپنا قرب وصول نصیب فرماتے ہیں. وما تفرقوا ازال شبہ ثالث تیسرا شبہ یہ تھا کہ علماء بھی آپ کے مخالف ہیں. فرمایا جو علماء لالچی ہیں نا لالچی یہ دنیا کے کتے وہی اختلاف کرتے ہیں انہوں نے گڑبڑ کر دی تورات انجیل ان کے اندر کیا کر دیا اختلاف کر دیا جیسے ابھی میں نے دو مثالیں دی ہیں یا نہیں آج کل بھی گڑبڑ کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں ازالہ شبہ ثالث سمجھے اے میں جو یہ مثالیں دیتا ہوں نا ان مثالوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک آدمی میرے پاس باقاعدہ آ گیا اس نے کہا استاد جی اللہ آپ کو جزا دے میں تو یہ وظیفے پڑھتا رہا ہوں سمجھے جی وہ وظیفہ کون سا میں نے ان کو کہا یہ شرکیہ وظیفہ ہے نہ پڑھا کرو سمجھے جی www. وہ کہتے لگا تو میں تو پڑھتا رہا ہوں بلکہ ایک اور آتا ہے وہ کہنے لگی میں بھی پڑھتی رہی ہوں سمجھے جی. وہ ہے کہ عجیب تماشا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، سمجھے جی، وہ یاد آ جائے گا، پھر میں بتاؤں گا آپ کو. یہ بھی کسی نے کہا، میں پڑھتا رہا ہوں یہی، لی خمسۃ اتفی بہا حرر الوبائل خاتمہ، یہ بھی تو میں جو بیان کرتا ہوں الحمدللہ وہ عربی اور سمجھتے ہو نہیں غریب، جیسے کوئی بتاتا ہے وظیفہ بتا دیتے ہیں، سمجھے. اس قسم کا اچھا جی، بما تفرق و ازالہ شعب ثالث، اور نئی متفرق ہوئیں پہلی جماعتیں امام سابقہ ان کے علماء، ازالہ شعب ثالث، اور نہ متفرق ہوئے نہ گڑبڑ کی انہوں نے مگر بعد ان کے کہ آ گیا ان کے پاس کیا علم، بوجہ ضد و حسد کے آپس میں. یہ پہلے تین عنوان یاد ہیں کہ اختلاف کس نے ڈالا، مولوی و پیروں نے کب ڈالا، علم آنے کے بعد کیوں ڈالا، وجہ ضد و حسد کے. ایسے میں وہ یاد آ گیا جی، ایک عورت میرے پاس آئی کہنے لگا جی استاد جی کو میں ناد علی کا وظیفہ بہت پڑھتی رہی، ناد علی کا وظیفہ بہت پڑھتی رہی لیکن میرا کام نہیں بنا. میں نے کہا تیرا کام بننا ہی نہیں تھا، یہ شیطان نے وظیفہ بتایا تم کو ناد علی کا، ناد علی پڑھتی رہی ناد علی. کچھ وہ وظیفہ ہے جی، ناد علی مظہر العجائب، علی کو پکارو جو کہ مظہر العجائب ہے، یا علی مدد کہو، ناد علی مظہر العجائب، تجد ہو اون اللہ کا فی النوائے، مصیبتوں میں وہ تمہاری مدد کرے گا، کل ہم و غم سین جلی بے نبوت کا یا محمد و بے ولایت کا، یلی ادرکنی، تین دفعہ یلی کو ادرکنی، ٹھیک ہے، بدی بےمان کی ڈبل شرک ڈبل شرک، سمجھے جی. استادی میں پڑھ تیری ناد علی کا وظیفہ، بوجھا میں تو جانتا ہوں ان کی رگوں کو، تمہارے سامنے کہی تم کو سمجھ نہ آتا کہ ناد علی کا بلا ہے، یہ ناد علی ہے، سمجھے وظیفہ بتاتے ہیں جی. غور فرمائیے، بلولا کلمت سبقت من ربک سبب تاخیر عذاب، سبب تاخیر عذاب ہے امحال مجرمین، اللہ مجرمین کو مہلت دیتے ہیں دنیا میں، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو سبقت کر چکی تیرے رب کی طرف سے ایک میعاد مقرر تک کہ ان کو دنیا میں مہلت دینی ہے مکمل عذاب قیامت میں، تو البتہ عملی فیصلہ ہوتا، کو دیا ہونا عملی فیصلہ ہوتا ان کے درمیان. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، یہ تو ان کی بات ہوئی جی، کن کی؟ وہ یہود و نصارا کے علماء مخالفین، اب ان کی بات کرو مکے والوں کی. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ شِكْوَى كُفَّارِ مَكَّة، اور بے شک جو لوگ وارث کیے گئے ہیں قرآن کا، کتاب سے مراد قرآن، بعد ان امم سابقہ کے، یہ کون ہیں؟ کفار مکہ، البتہ یہ بھی شک میں ہے اسی قرآن سے، ایسا شک جو بے چین کرنے والا ہے. فال ظال کا فدعو، یہ فال ظال کا فدعو کے اندر یہ دوسری فا ہے نا، دوسری فا، یہ پہلی فا کی تاکید کر رہی ہے، اس کا منع نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی. مان یوں کرنا ہے، اذا ثابت توحید بالدلائل، فی فصیحہ، اذا ثابت توحید بالدلائل، جب دلائل کے ساتھ توحید ثابت ہوئی تو توحید کی طرف دعوت دینی یا نہیں دینی، ثابت ہوگی دلائل کے ساتھ. پال ذالک الام بمن الہ، پس طرف اسی توحید کے دعوت دے تو، سبحان اللہ. احکام اشرا کا بیان لکھو، کنارے پہ لکھو احکام اشرا کا بیان، دس حکم. پہلا حکم کیا ہے جی؟ دعوت التوحید، نمبر ایک، واستقم، اور دعوت التوحید پہ ڈٹ جاؤ، دعوت توحید پہ کیا کرو جی؟ ڈٹ جانا چاہیے، اور ڈٹ جا جیسا کہ حکم کیا گیا ہے تو. ولا تتبع اهواهم، یہ نمبر کتنی جی؟ تین احکام اشرا رہا ہے، نہ اتباع کر ان کی خواہشات کی، وقول نمبر چار کہ تو ایمان لایا میں ساتھ اس کتاب پہ جو اتاری اللہ نے، وامر تو نمبر پانچ حکم کیا گیا ہوں تاکہ عدل کروں تمہارے درمیان، نمبر چھ اللہ ہمارا تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا، ساتواں نمبر ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، لا حجت بیننا، نہیں کوئی مباحثہ ہمارے تمہارے در، میرے دو ٹوک بات ہے، اس سے کوئی زیادہ جھگڑا ہم نہیں کرنا چاہتے، جو کچھ کہہ رہے ہیں بس، اللہ یجمع بینا، نمبر کتنی جی، اللہ جمع کرے گا ہمارے درمیان قیامت میں، وإلیہ المصیر، نمبر دس اور اس کی طرف ہے لوٹنا، یہ احکام عشرہ کا بیان تھا۔ والذین یحاجون فی اللہ، مجادلین کا انجام، www.shahideislam.com، توحید بالدلائل ثابت ہو چکی، آپ جو توحید کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں نا، ان کا انجام، جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں بیچ دین اللہ کے، یہ ازالہ شعب ثالث بھی ہے، وہ مولوی صاحبان جو جھگڑتے ہیں، ازالہ شعب ثالث جو جھگڑتے ہیں بیچ دین اللہ کے بعد اس کے کہ مان لیا گیا اس کو، دین اسلام کو مان بھی لیا گیا ہے تو حجتہم داہظۃن، ان کا جھگڑا کیا ہے، باطل، نزدیک رب اپنے کے۔ نتیجہ نمبر ایک، دین اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی، اب جو اہل کتاب کے مولوی یا دوسرے اہل باطل مولوی جھگڑے نا، تو ان کا جھگڑا باطل ہے، داہظۃن عند ربہم، نتیجہ نمبر ایک، والہم غضبن، دو والہم عذابن، نمبر تین، تین نتیجے، ان پہ غضب ہے، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب، صداقت قرآن، قرآن نے توحید کو ثابت کیا، قرآن نے دین حق کے دلائل دیے، تو صداقت قرآن تو ہونی چاہیے، اللہ وہ ہے جس نے اتارا کتاب کو ساتھ حق کے، اور کس کو اتارا دی، میزان عدل کو، کس کو اتارا اللہ نے، میزان عدل کو بھی اتارا، بھائی میزان کہتے ترازو کو، تو ترازو کے ذریعے عدل نہیں قائم کیا جاتا، ٹھیک، آپ ترازو بتاتی ہے نا کمی بیش، یہ سل لازم من مراد میزان عدل۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تخویف اخروی، کون سی چیز جتلاتی ہے تجھ کو، بحال الساعہ، یا عبارت مقدر ہے بحال الساعہ، کون سی چیز جتلاتی ہے تجھ کو ساتھ حال قیامت کے، یعنی مطلب قیامت کا تیقن کسی کو نہیں ہے، اے وقت وقت معین کا تیقن، ویسے آنا تو یقینی ہے، پر ایسے کہہ دو لاللہ ساتھ قریب، امید ہے کہ قیامت قریب آنے والی ہے، روز بروز قریب ہو رہی ہے۔ یستاجر بہ الذین لا یؤمنون بہا، یہ شکوہ ہے مشرکین، جلدی مانگتے ہیں قیامت کو وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اس کے، والذین آمنوا اوصاف مومنین، لیکن جو مومن ہے وہ ڈرتے ہیں قیامت سے، فیعلمون اعتقاد رکھتے ہیں، یا یعلمون کا معنی اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت برحق ہے، خبردار، ان الذین یمارون، انجام معاندین، خبردار، بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، البتہ گمراہی بعید کے اندر ہے۔ اللہ لطیف بعبادی، دلیل عقلی نمبر کتنی جی، چار، تو قیامت کے بارے میں جھگڑتے مگڑتے وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے نا، دنیا میں مغرور ہو کے جھگڑتے ہیں، سمجھے جی، اس لیے فرما دیا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ رزق جس کو چاہیں دے دیتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ حرص سے دنیا کے بجائے کس کا حرص کرے، حرص الآخرہ، حرص من کھیتی، آخرتی کھیتی کا خیال کرے۔ اللہ لطیف بعبادی، دلیل عقلی نمبر چار، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں سب پہ، دنیا کے اندر رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، واہ القبیر عظیم۔ شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا،